Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 15 września, minęła 13. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Kilka miliardów złotych na rozwój terenów po dawnych PGR-ach zapowiedział premier. Tysiące migrantów może trafić do Polski w ramach przymusowej relokacji, ostrzega w najnowszym spocie Prawo i Sprawiedliwość. Polka stała na czele gangu przemytników nielegalnych migrantów. Kilka miliardów złotych dla terenów popegeerowskich w ramach programu Polski Ład, zapowiedział szczytnie premier Mateusz Morawiecki. Nie ma zgody na Polskę A i B. Zadaniem rządu jest wyrównywanie nierówności społecznych, podkreślał szef rządu. Te ziemie były zapomniane. To wiedzą wszyscy gospodarze tych ziem, niezależnie od tego, jakie barwy polityczne reprezentują. I na tę ziemię spadły krople ożywczego deszczu. I my ten program, który teraz jest rozstrzygnięty do końca lipca, można było składać wnioski, rozstrzygamy. To kolejne kilka miliardów złotych, które stworzą perspektywy rozwojowe, bo dla nas nie ma Polski A, Polski B, a w tym przypadku to wielu mówiło o Polsce C. Szef rządu podkreślił, że inwestycje na Warmii i Mazurach mają podnieść jakość życia, dzięki czemu młodzi ludzie nie będą wyjeżdżać z tych regionów. Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym spocie zwraca uwagę na sytuację na włoskiej Lampedusie. W ostatnich kilku dniach na wyspę przypłynęło ponad 7 tysięcy migrantów. To więcej niż liczy cała populacja tej wyspy. W spocie słyszymy, że tysiące migrantów może trafić do Polski w ramach przymusowej relokacji, za którą głosowała polska opozycja w Parlamencie Europejskim. Według ministra do spraw Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego-Welsenka obecny kryzys to efekt katastrofalnej polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Na Lampedusie widać jak w soczewce wszystkie błędy popełnione w polityce migracyjnej co najmniej od roku 2015 jest prowadzona przez część państw członkowskich i instytucje europejskie w sposób błędny. I pierwszym efektem tego była fala migracyjna, gdzie próbowano odpowiedzieć na to zupełnie nietrafnymi, szkodliwymi pomysłami obowiązkowej relokacji uchodźców. Ja przypomnę, że w 2015 roku niestety rząd Ewy Kopacz zgodził się na to, łamiąc solidarność Grupy Wyszehradzkiej. Polityki migracyjnej swojego rządu mają dość Francuzi. 3/4 obywateli chce ograniczenia przywilejów socjalnych dla migrantów oraz zaostrzenia polityki przyznawania zgód na pobyt. Tymczasem francuskie radio publiczne informuje, że przed letnimi igrzyskami olimpijskimi rząd wywozi migrantów z Paryża na prowincję. O szczegółach Stefan Folzer. Według dziennikarzy śledczych portalu France Info w ciągu ostatnich 6 miesięcy z Paryża wywieziono 1600 osób bezdomnych, głównie imigrantów. We francuskiej stolicy policja regularnie likwiduje nielegalne obozowiska uchodźców, którzy są potem wsadzani do autobusów i wysyłani do tzw. tymczasowych regionalnych ośrodków relokacyjnych. Tego typu struktury utworzono we wszystkich regionach Francji, oprócz regionu Paryża i północnego regionu Hauts-de-France. Jak podaje France Info, 20% wysiedlonych osób wysłanych na prowincję znika po kilku dniach bez śladu, a ponad połowa trafia do ośrodków dla imigrantów, które są już przepełnione. Organizacje humanitarne oskarżają francuski rząd o przerzucanie problemu imigrantów na inne regiony i oczyszczenie ulic Paryża przed igrzyskami, na które ma przyjechać ponad 16 milionów kibiców i turystów. Paryż. Stefan Folter, Polskie Radio. Polka podejrzana o kierowanie gangiem przemytników migrantów z Białorusi do krajów Unii Europejskiej. W akcji zatrzymania mieszkanki województwa śląskiego brali udział funkcjonariusze Straży Granicznej oraz policjanci radomskiego CBŚP, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Sąd tymczasowo aresztował aktywistkę wspierającą Donalda Tuska, a zarazem zajmującą się i kierującą zorganizowaną grupą przestępczą, parającą się przemytem uchodźców przez wschodnią granicę Polski do naszego kraju, jak i do Unii Europejskiej. Taki fakt rzeczywiście miał miejsce. Migranci z Afryki i Azji za przemyt płacili średnio 5 tysięcy euro. Stawka wzrastała dwukrotnie, jeżeli krajem docelowym miała być na przykład Wielka Brytania. Więcej o tej sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Przeprowadzenie referendum lokalnego w Warszawie dotyczącego priorytetów inwestycyjnych dla stolicy jest konieczne, mówi minister kultury Piotr Gliński, jedynka na liście Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Głosami radnych Platformy Rada Miasta przesunęła termin głosowania na 16 listopada. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski był nieobecny. W związku z tymi kwestiami transportowymi przede wszystkim i z różnymi planami władz miasta dotyczącymi kwestii transportowych, jeszcze raz mówię, planami, które są zupełnie alogiczne, bo nie są związane z odpowiednią priorytetacją, z hierarchizacją inwestycji w mieście. W związku z tym, że Warszawa jest zakorkowana, radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego. PiS chce, aby w referendum mieszkańcy Warszawy wypowiedzieli się na temat ograniczenia prędkości pojazdów do 30 km, zwężenia kluczowych ulic i rozszerzenia strefy płatnego parkowania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś mamy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza do 23. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam tylko 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak zawsze w piątki do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Witamy i zapraszamy Michał Jakubik i Ryszard Jaźwiński. I Od dziś możemy w kinach bawić się świetnie. Na nowej polskiej komedii powracają Teściowie, czyli film Kaliny Alabrudzińskiej. Teściowie 2 to oczywiście spotkanie ze znanymi nam już bohaterami, chociaż jest też pewna zmiana. Nie ma tym razem w filmie Marcina Dorocińskiego, zapewne z tego powodu, że aktor był, jak wiemy, zajęty w ostatnich miesiącach kręceniem kolejnych odsłon Mission Impossible, ale pojawia się nowy, młody, zdalny Eryk Kulm Junior. Teściowie 2 dzisiaj w kinach, ale nie tylko. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Bo my wrócimy dziś także do filmu nagrodzonego trzema nawet nagrodami na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i wreszcie po roku doczekał się oficjalnej premiery filmowej, właściwie kinowej, właściwie doczeka się dopiero za kilka dni, właśnie w trakcie kolejnej edycji festiwalu. Mam na myśli Strzępy Beaty Dzianowicz. Już za kilka minut spotkanie z odtwórczynią jednej z głównych ról, w tym filmie Agnieszką Radzikowską. No właśnie, wspominam o Gdyni, bo dzisiaj też sporo informacji o 48. już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który zaczyna się w najbliższy poniedziałek. Szczegóły programowe wprowadzi nas dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska, ale spotkamy się też z aktorem Piotrem Trojanem, bo to w ostatnich trzech edycjach laureat festiwalu. W różnych zresztą kategoriach. Niestety w tym roku, jak już wiem, zabraknie go w Gdyni. Jak zwykle o tej porze w Trójce kalendarium muzyczne, serwis kulturalny nieco później, ale też zapowiedzi aktualnych wydarzeń i premier. Weronika Adamowska wprowadzi nas w szczegóły programowe Herdogs Forum. To wydarzenie, które trwa właśnie w Warszawie i potrwa jeszcze do niedzieli, a Karol Dziuba zaprosi na premierę serialu The Vitis według powieści Marii Rodziewiczówny. Ta premiera już w najbliższą niedzielę, a Karol gra w tym serialu główną rolę. Yeah. Trójkowa filmowa, witam Agnieszkę Radzikowską, dzień dobry. Dzień dobry. To taki uroczysty moment dla filmowców, dla aktorów. Moment premiery filmu Strzępy pojawią się w naszych kinach już za tydzień. Tak, 22 września we wszystkich kinach w Polsce. Serdecznie zapraszam. To jest taki dzień dla nas wyjątkowy, że jakiś etap się kończy. Etap promocji, bo pierwszy raz mieliśmy okazję pokazać film na festiwalu w Gdyni rok temu. No właśnie, chcę do tego zaraz nawiązać, bo tak się składa, że dzisiaj w Trójkowo-filmowo dużo będę mówił o tej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, która właśnie od poniedziałku właśnie przed nami, a państwo dokładnie po roku proponują nam film, który zresztą otrzymał w zeszłym roku w Gdyni 3 nagrody. Tak, nagroda za debiut lub drugi film dla naszej wspaniałej reżyserki Beaty Dzianowicz, rola drugoplanowa Grzegorz Przybył i Odkrycie Onetu. I to był jakiś taki niezwykły czas, który otworzył temu filmowi wiele, wiele pięknych dróg. Pojawiły się nowe festiwale, Grand Prix na festiwalu w Chicago, Polish Film Festival i wiele, wiele innych nagród. I Warszawski Festiwal, nagroda za scenariusz dla Beaty, w Bieleniej Górze, w Zielonej Górze, po prostu w Zwierzyńcu, no, gdzie nie pojedziemy, jakiś niesamowity odbiór jest tego filmu. Nagrody nie są według mnie tak istotne jak to, co się dzieje z tym filmem i dzieje się z widzami. Ale świadczą też o marce. Tak, to znaczy, że ten film jest po prostu chyba ważny i potrzebny przede wszystkim, ale to, co dla mnie po tym roku jeżdżenia na te wszystkie wspaniałe festiwale, co jest dla mnie najważniejsze, to te rozmowy z widzami, które czasem trwały godzinę, półtorej. Ludzie nie wychodzili z kina, tylko chcieli rozmawiać, bo to jest film o chorobie. Choroba Alzheimera jest po prostu potworną chorobą, dotyka aż podobno w Polsce. 2 miliony ludzi jest objętych jakby spektrum choroby rodzin, w których pojawia się ta choroba. To jest ogromna liczba, 2 miliony. I ludzie przychodzą na ten film, chcą z nami rozmawiać. Jestem bardzo ciekawa reakcji takiego prawdziwego widza, który pojawi się w kinach. Już nie festiwalowego, oczywiście. Tak. To jest dla mnie też jasne, to było jasne już rok temu właśnie w Gdyni, gdy obejrzałem film, że taka historia, no właściwie powiedzielibyśmy obyczajowa, z życia rodziny, wielopokoleniowej rodziny, ale jednocześnie właśnie jest ten problem ukazany w filmie, który może dotyczyć naprawdę wielu rodzin. Niestety okazuje się, że tak jest, bo to jest w ogóle film nie tylko o Alzheimerze, tylko w ogóle o tym, według mnie też, co się dzieje, kiedy w rodzinie pojawia się choroba, poważna choroba. Jak sobie z tym radzić i jak zaczynają chorować niestety również inni członkowie rodziny, nie tylko ta osoba, której dotyka ta choroba. Oczywiście. W innym sensie, w sensie mentalnym, psychicznym. I trochę o tym są Strzępy, o tym, jak ta rodzina bardzo kochająca się, fajna rodzina, która mieszka sobie w Gliwicach, kochają się, są razem, fajnie żyją, są zabawni, mają dystans do świata. To jest fajna... No bo też jest tam sporo humoru, przynajmniej do pewnego momentu. Do pewnego momentu, co według mnie fantastycznie udało się Beacie w scenariuszu uchwycić, że nie mówimy o chorobie w polskim kinie od początku ciężko, tylko po prostu pokazujemy prawdziwe życie, które jest też jasne, bywa jasne i piękne. Ale widzimy, jak rozpada się każdy z członków rodziny, jak on zaczyna sam chorować na swój sposób na tę chorobę. Jak zaczyna się odłączać od więzi, od relacji z drugim człowiekiem, jak żona traci dostęp do męża, jak mąż traci dostęp do żony, jak córka nie potrafi sobie poradzić z tym, że jej dziadek zaczyna być obcym człowiekiem w jej domu. W tej roli właśnie Grzegorz Przybył nagrodzony za tę drugoplanową rolę w Gdyni, tak jak wspomnieliśmy. A kim jest Bogna? Bogna jest żoną Adama, którego gra Michał Żurawski, czyli Gerard, grany przez Grzesia Przybyła, to mój teść. I Bogna jest dla mnie niezwykłą postacią, niezwykłą osobą, bardzo zazdroszczy jej siły i determinacji, którą ta kobieta ma w sobie. I to jest dziewczyna niezwykle wrażliwa. Przeszła wiele w życiu, bo tworząc tę postać, Beata Dzianowicz pisze biografię dla swoich aktorów. Bogna nie miała... Czyli to jest taka, to jest pełna cały proces. Od przedszkola do momentu rozpoczęcia zdjęć. I wtedy Beata oddaje aktorom jakby możliwość rozwinięcia tej roli, ale biografię dostajemy wcześniej. I to było niezwykłe dla mnie doświadczenie, bo ja też tak często pracuję, pisząc monologi, wewnętrzne biografie. Tutaj dostałam gotową już biografię. Wiedziałam dokładnie, jak wyglądała jej przeszłość. Ona nie miała łatwego życia Bogna. Miała trudne relacje, szczególnie z matką, która miała chorobę psychiczną, niestety, też, która pojawiła się w jej rodzinie. Natomiast tak naprawdę prawdziwą rodziną Bogny, pierwszą taką kochającą, był właśnie dom Pateroków. Tym bardziej walczyła do końca i walczy o tę rodzinę, mam nadzieję, w tym filmie bardzo mocno, ale w pewnym momencie musi podjąć bardzo ważną decyzję, jaką to już zapraszamy do kin. Co było dla pani największym wyzwaniem w tej postaci? Bo tak jak wspomnieliśmy, rzeczywiście na początku to są obyczajowe obserwacje, takie zwykłe albo i niezwykłe, tak, bo różne bywają sytuacje z życia rodziny. Powoli zaczyna się ujawniać ten problem, chorobowy. No i właśnie, i coraz więcej dowiadujemy się o Bogni, a pozostałych bohaterach. Były to sytuacje na pewno trudne do zagrania, czy tak, odczucia właśnie. Tak, postać Bogny to jest postać bardzo wieloznaczna i ona nie jest tak jasno określona, jeśli chodzi o jej stan wewnętrzny. I to mi się akurat bardzo podoba w tej postaci, że to widz musi naprawdę obserwować ją, podążać za nią, żeby zrozumieć jej wnętrze. Bogna jest postacią, która paradoksalnie mówi najmniej w tym filmie, ale bardzo dużo działa. To jest dziewczyna bardzo sprawcza i to ona podejmuje jedną z najważniejszych decyzji w tym filmie. Też odważną bardzo decyzję, która może nie wszystkim się podobać i nie wszyscy muszą rozumieć taką decyzję. Ale tak, to jest dziewczyna, która walczy o tę rodzinę, bardzo wszystkich kocha w tej rodzinie, ale jest też bardzo wrażliwa i chyba jedną z najtrudniejszych scen dla mnie jest scena, oczywiście nie spoilerując Państwu filmu, ale jest tam scena po prostu agresji, która pojawia się między Gerardem, czyli dziadkiem, a Bogną, bo jak wiecie Państwo, często przy tej chorobie pojawia się agresja, bardzo mocna agresja, która może doprowadzić do poważnych uszkodzeń nawet na zdrowiu tej drugiej osoby, ponieważ osoby chore na Alzheimera bardzo często znajdują sobie w swojej rodzinie tak zwaną ofiarę. Ofiarę, w której widzą swojego wroga. Nie widzą już tej osoby z rodziny, tylko kogoś, kogo sobie wymyślają. I to nawet pada w tym filmie, jak Gerard mówi, ta, która jest za Bogne. Czyli jakby on sobie ta wymyślił. Ta podmieniona. I dlatego on ją atakuje. A niestety to jest moja postać, to jest Bogna, która bardzo cierpi fizycznie. I ta scena bójki była dla mnie bardzo trudna. Bardzo długo się do niej przygotowywaliśmy ze wspaniałym, cudownym teamem kaskaderów na czele z Maćkiem Maciejewskim, wybitnym polskim kaskaderem, który tę scenę bardzo długo, że tak powiem, rozrysowywał i bardzo długo nad nią pracowaliśmy. I ona była trudna nie tylko ze względów fizycznych, ale bardzo była dla mnie trudna pod względem emocjonalnym. Strzępy już za tydzień w naszych kinach, a do rozmowy z Agnieszką Radzikowską wrócimy za kilka minut. Oczywiście ma pani te trudne sceny z Grzegorzem Przybyłem, no ale przede wszystkim trzeba było stworzyć ten duet z Michałem Żurawskim, bo to jest to małżeństwo, tak. To są ci główni bohaterowie filmu. To musiała być chemia. To było pierwsze państwa spotkanie, czy już wcześniej były jakieś doświadczenia? Nie, to nie było moje pierwsze spotkanie z Michałem. Pierwsze spotkaliśmy się na planie jednego z teatrów telewizji, gdzie naszą pierwszą sceną była scena łóżkowa, więc my z Michałem, że tak powiem, pierwsze koty za płoty mieliśmy kilka lat wcześniej. Natomiast z Michałem bardzo się lubimy. On też jest ze Śląska, jest z Chorzowa, więc jakby też ten kontekst śląski od razu jakoś bardzo nas zbliżył z Michałem. Ale to, co według mnie udało nam się wypracować z Michałem Żurawskim, to był ten czas, który dostaliśmy od reżyserki, niezwykły czas wspólnych wakacji. Po prostu przed rozpoczęciem zdjęć Beata Dzianowicz absolutnie w stylu amerykańskim rozpoczęła te przygotowania do tego filmu, wynajęła nam dom na Kaszubach i powiedziała, proszę bardzo, zamieszkajcie w tym domu. Ja, Michał Żurawski, Grzegorz Przybył i Pola Król, grająca naszą córkę. Myśmy tam zamieszkali, a Beata razem z wspaniałym autorem zdjęć, Piotrem Pawlusem, obserwowała nas. Ja mówię, proszę, żyjcie sobie tutaj. Więc ja już wiem, że Michał Żurawski robi świetną jajecznicę. To taki trochę Big Brother. Można powiedzieć, że troszeczkę taki Big Brother, ale to, co tam się zdarzyło na tych Kaszubach, było niezwykłe, bo ja mam wrażenie, że tam narodzili się patorokowie, bo ciężko przyjść na plan, powiedzieć, dzień dobry, ty będziesz grała moją żonę, ja będę twoim mężem, no to kochajmy się, niech będzie między nami chemia. Nie, my się musimy poczuć, dotknąć, pobyć ze sobą, porozmawiać, wypić dużo dobrej kawy i po prostu się wyczuć. I to się tam, mam wrażenie, zaczęło dziać. To tam się zaczęły strzępy, a nie na planie filmowym. Dosyć metoda pewnie rzadka w polskim kinie, ale pozwalająca bez wątpienia dobrze przygotować się już potem w momencie rozpoczęcia zdjęć. I tutaj musimy dodać, że to nie było pani pierwsze spotkanie z Beatą Dzianowicz, autorką filmu. Tak, z Beatą Dzianowicz spotkałyśmy się już przy filmie Odnajdę Cię. Tam grałam rolę epizodyczną. Tak. Przy jej debiucie filmowym, ale z Beatą udało nam się też stworzyć taki serial, którego ja byłam producentem, który jest dla mnie niezwykle osobisty, 6 mm. On jest cały czas dostępny darmowo przez internet, bo bardzo mi na tym zależało. I Beata wyreżyserowała jeden z odcinków, 6 mm. To jest serial o poronieniach, o sytuacji kobiet w Polsce, jeśli chodzi o właśnie o poronienia. Więc z Beatą się znamy wiele, wiele lat. Bardzo się przyjaźnimy, bardzo się lubimy. Jestem jej bardzo wdzięczna, że to właśnie Bognę widziała we mnie, bo Beata pracuje w ten sposób, że nie przeprowadza etapu castingów. Ona pisze rolę konkretnie dla aktorów i ona po prostu tę rolę napisała dla mnie i to jest absolutnie niezwykłe. Czy to znaczy, że współpraca pani będzie kontynuowana? Może już są jakieś plany? No to trzeba by było zapytać Beatkę, ale ona tak zawsze tajemniczo się uśmiecha i mówi, my się jeszcze, Agnieszko, spotkamy i to niebawem. No więc milcząco, ciąg dalszy chyba nastąpi. Miejmy nadzieję. Czy są odbiorcy, których szczególnie miałaby pani ochotę zaprosić do kina na strzępy? Powiem tak, bardzo mnie zaskakują reakcje młodych ludzi po tym filmie. Ja bym bardzo chciała, żeby młodzi ludzie przyszli na ten film, bo to jest kino ważne i potrzebne również dla nich, żeby zobaczyli, że życie nie jest wieczne, życie przynosi wiele trudności i twój dziadek, twoja babcia mogą zmierzyć się za chwilę z tak potworną chorobą, jaką jest choroba Alzheimera. I chciałabym, żeby młodzi ludzie przyszli na ten film, bo wierzę, że ludzie starsi w średnim wieku ten film zobaczą, ale bardzo by mi zależało na młodzieży. Zapraszamy więc do kin. Bardzo serdecznie, 22 września serdecznie zapraszamy na film Strzępy w reżyserii Beaty Dzianowicz. Dziękuję bardzo. Gościem trójkowo-filmowo była dzisiaj Agnieszka Radzikowska. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Mam ramiona i wiem, że nie odejdę.

Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku. Bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. Już za kilka minut w Trójkowo Filmowo spotkamy się z Janną Łapińską, nową dyrektorką artystyczną festiwalu w Gdyni, a już teraz krótkie spotkanie z Michałem Grabkowskim. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry. Dzisiejsze kalendarium muzyczno-filmowe rozpoczniemy w taki oto dobrze znany nam sposób. W roku 1986 grupa Berlin uplasowała się na pierwszym miejscu listy w Stanach Zjednoczonych singlem z piosenką Piura Giorgio Morodera Take My Breath Away. Na stronie B płyty znalazł się też utwór zespołu The Right House Brothers You've Lost That Loving Feeling. Obie piosenki pojawiły się w filmie Top Gun z Tomem Cruise'em w roli głównej. Take My Breath Away, formacja Berlin. W 1978 zespół Queen rozpoczął zdjęcia do wideoklipu promującego single Bicycle Race. W filmie wystąpiło ponad 60 nagich modelek ścigających się na rowerach. Firma, która wypożyczyła zespołowi rowery po zdjęciach, zamówiła nowe siodełka, gdy dowiedziała się, w jaki sposób zostały użyte. I jeszcze premiera płytowa. W roku 1991 ponad 4 miliony egzemplarzy płyt Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2 zespołu Guns N' Roses trafiło do sklepów muzycznych w Stanach Zjednoczonych. Było to największe zamówienie na płytowe wydawnictwo jednego wykonawcy w historii amerykańskiego rocka. Przypomnijmy, że na jednej z tych płyt znajduje się utwór You Could Be Mine, wykorzystany w genialnym obrazie Terminator 2. już w niedzielę wybieram się do Gdyni, by od samego rana w poniedziałek obserwować wszystko, co dziać się będzie na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. No i oczywiście relacjonować to później w Trójce. W niedzielę zaczynają swoją pracę jurorzy. Może też i mnie uda się wraz z nimi nieco wcześniej podejrzeć któryś z nowych polskich filmów. No właśnie, zatrzymajmy się teraz przy tegorocznym festiwalu. Mówiliśmy już trójkowo-filmowo sporo o konkursie głównym. Na pewno warto zatrzymać się przy kolejnym ważnym przecież konkursie. Już za chwilę spotkanie z Janną Łapińską, dyrektorką artystyczną festiwalu. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Bardzo ważny dla przede wszystkim młodych twórców konkurs filmów krótkometrażowych. Ile w tym roku tytułów? 25 tytułów wybraliśmy spośród prawie 140 zgłoszonych do tego konkursu. Są to oczywiście filmy szkolne, filmy zrealizowane przez producentów niezależnych i te powstały w programie 30 minut Studia Munka. I podobno to była naprawdę bardzo trudna selekcja, może nawet najtrudniejsza w tym roku. Ja mam takie doświadczenie, muszę ci powiedzieć, generalnie z programowaniem konkursów filmów krótkich, to nie jest łatwe. Jest tak duża liczba filmów świetnych, świeżych, bardzo dobrych, takich bardzo odważnych w swoim głosie, silnych, że to naprawdę nie jest łatwe zbudować taki zestaw, który najbardziej jakby mnie samą z sobą pogodzi, że to są właśnie te. Zawsze czuję, że zabrakło miejsca dla innych niezwykle ciekawych. A też cieszę się, że powiedziałeś, jak ten konkurs jest ważny, ale od razu chciałabym powiedzieć, wiadomo, on jest niezwykle ważny dla twórców tych filmów, czyli dla często młodych twórców stawiających dopiero pierwsze kroki w branży filmowej, ale ten program jest na tyle mocny, na tyle ciekawy, że zupełnie mnie nie dziwi, że ten konkurs jest też lubiany przez gdyńską publiczność. Te seanse też często są wyprzedane, wypełnione widzami naszymi po brzegi. Ja staram się, żeby rzeczywiście on wybrzmiewał na różni z dwoma innymi konkursami w programie Festiwalu Gdyńskiego. To może powiedzmy, kto będzie pracował w jury tego właśnie konkursu, konkursu filmów krótkometrażowych. Przewodniczącą jury tego konkursu jest producentka Agnieszka Dziedzic, a razem z nią pracować będą aktorka i reżyserka Olga Bołądź oraz reżyser Michał Szcześniak. O Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mówi się właściwie od lat, że to jest taka impreza branżowa, bardzo ważna właśnie dla środowiska filmowego w Polsce, ale też prowadzono od kilku lat badania dotyczące publiczności, wskazują na to, że jednak ta festiwalowa publiczność w 60-70% to są zwykli widzowie, ci przyjezdni z całej Polski i ci z Trójmiasta. Ty jednak proponujesz w tym roku jako nowa dyrektorka programowa hasło Gdynia filmowców. Super pytanie, muszę powiedzieć, ponieważ rzeczywiście pod takim hasłem przygotowałam moją koncepcję programową, podkreślając pewną według mnie oczywistość, która się z festiwalem w Gdyni łączy. To jest festiwal, na którym polska branża stawia się licznie, właściwie jesteśmy tam wszyscy, to jest więc dobre miejsce nie tylko do prezentacji nowego i klasycznego kina polskiego, ale też do wszelkich rozmów, które branży są potrzebne, no a przy okazji oczywiście wydarza się wiele wspaniałych spotkań. Tym niemniej sama pilnuję i bardzo często podkreślam, że festiwal w Gdyni ma też swoją wierną, wspaniałą i niezwykle liczną publiczność, dlatego jeżeli Państwo popatrzą chociażby na seanse filmów konkursu głównego, my potrafimy w Gdyni mieć 10, a nawet więcej seansów jednego filmu. Dlaczego tyle? Właśnie dlatego, że tak wielu gdyńskich widzów chce te filmy w Gdyni oglądać, a to składa się właśnie na wyjątkowość festiwalu w Gdyni, która myślę, że warto, żeby wybrzmiewała, jak często to jest możliwe. Branża i widzowie. W zasadzie, a też to w różnych latach różnie z tym bywało, każdy, kto będzie chciał zobaczyć konkretny tytuł, nie powinien mieć problemu ze zdobyciem miejscówki czy biletu na ten seans. No tego zagwarantować nie mogę, bo jednak jak zawsze na festiwalach zdarza się, że pewne seanse są bardziej oblegane, no i tam może być z dostaniem się nieraz problem, ale myślę, że ta liczba seansów, które przygotowujemy, pokazuje, że jesteśmy bardzo uważni na potrzeby naszych widzów i staramy się tym potrzebom wychodzić naprzeciw. Zdarzało nam się też w ramach festiwalu za moich poprzedników dokładać kolejne seanse, kiedy widzieliśmy, że jest taka potrzeba, także jesteśmy elastyczni i będziemy się w każdy możliwy sposób przygotowywali na wszelkie sytuacje, które się pojawią. W wszystkich laureatów festiwalu poznamy oczywiście ostatniego dnia w sobotę, ale też bardzo uroczysty zawsze jest pierwszy dzień festiwalu, czyli poniedziałek, wieczór. Jak to otwarcie będzie w tym roku wyglądało? No i jaki film organizatorzy zdecydowali się zaprezentować właśnie pierwszego dnia podczas tej uroczystej ceremonii? Otwieramy filmem Doppelganger Sobowtór Janka Holubka. To jest drugi film Janka Holubka i oczywiście jeden z filmów z tegorocznego konkursu głównego. I ja bardzo się cieszę, od razu chciałabym, żeby to bardzo wybrzmiało, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję twórcom, że zaakceptowali nasze zaproszenie i Doppelganger Sobowtór został filmem otwarcia tegorocznej edycji. Mocne, bardzo ciekawe będzie to otwarcie. Ruszamy z Gdynią od razu wyraziście od pierwszego dnia festiwalu. Więc może trzy zdania zachęty. Dlaczego właśnie ten film i to będzie pierwsza premiera festiwalowa z wielu w tym roku? Jakiego filmu możemy się spodziewać? Bez ocen. Chodzi mi o treść bohatera. Tak, właśnie tę treść tutaj podprowadzam, ale chciałam mimo wszystko użyć takiego sformułowania, że bardzo bym chciała, żeby tegoroczny program kiedy tylko może naszych widzów zaskakiwał, więc mam nadzieję, że i film Janka Holubka też tak państwo odbiorą, a to będzie kino historyczne w ciekawym ujęciu, taka historia szpiegowska z bardzo dobrymi kreacjami aktorskimi, kropka. Rozumiem. To film otwarcia, a co jeszcze się wydarzy przy okazji ceremonii pierwszego dnia festiwalu? Jakieś niespodzianki? No właśnie, bo zadałeś to pytanie też wcześniej, a ja chciałam powiedzieć, że wszystko, co mogę zdradzić na ten moment, co państwa w ogóle nie przygotuje, myślę, na to, co planujemy i to ciągle zostanie niewiadomą. Jak co roku będzie ta impreza miała taki rodzinny charakter. Tyle musi nam na razie wystarczyć, ale w takim razie przypomnijmy, w jakich festiwalowych obiektach, w jakich miejscach odbywać się będą projekcje i wydarzenia towarzyszące, te najważniejsze. Jesteśmy oczywiście w Teatrze Muzycznym, to jest nasz główny obiekt festiwalowy. Będziemy jak co roku w Gdyńskim Centrum Filmowym i to zarówno w salach kinowych tego obiektu, jak też w galerii. Tam chociażby wystawa projektów Alana Starskiego. No i oczywiście wypełnimy wszystkie w tym roku sale w kinie Helios w Centrum Handlowym Riviera. A pozostałe i szczegółowe już informacje łącznie z harmonogramem projekcji na stronie, tak? Oczywiście. Wszystkie informacje na stronie. Mamy też aplikację festiwalową. Zachęcam państwa do ściągnięcia. To też będzie dobre narzędzie ułatwiające poruszanie się po festiwalu. Oczywiście w duchu festiwalu w Gdyni jako wydarzenia niezwykle zielonego. No i od razu też nawiążę jeszcze do tego, o czym przed chwilą mówiła Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. No bo mam niespodziankę dla słuchaczy Trójki, na pewno niektórym, chociaż osobom będę mógł właśnie teraz pomóc w uczestnictwie w festiwalu, w oglądaniu tych najnowszych polskich filmów, bo mam 4 dwuosobowe karnety na 5 wybranych tytułów. Bardzo proszę, ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Te karnety rozdam mailowo i oczywiście ci z państwa, którzy pierwsi do mnie napiszą i otrzymają odpowiedź, otrzymają zarazem też dokładną informację, jak można z tych karnetów korzystać, gdzie je odbierać, a będzie można odebrać już w niedzielne popołudnie, także całkiem niedługo. 4 podwójne karnety, wszystkie na 5 filmów. ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Zapraszam. To a brand new day, to find a